Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Hola, son Nieve Rodríguez e xa estades escoitando a séptima emisión das Metrópoles Delirantes na radio online Campus Culturae da USC. Nesta séptima viaxe faremos escala en Ares para ali embarcar a Antonio Seijas que vén de publicar a novela gráfica La Luz. O imprescindible que nos trae hoxe o señor B ten moito que ver cos seus gustos, los maestros cerveceros de Van Ham e Vallés. Tamén embarcaremos a un dos homes máis hiperactivos da BD galega, Kiko da Silva, o director da única escola profesional de banda deseñada e ilustración de Galicia. Falaremos con el da escola e tamén do seu traballo como autor. Sammy ven coa patela inzada de novidades recén pescadas. Adicaremos un tempiño no final do programa a parolar con el. O noso técnico Manolo Fidalgo xa está soltando as amarras. Partimos xa. E comezamos, como cada 15 días, con Pedro Rei. Hola, Pedro, que xa está con nos na mesa coas novas da BD a todo Filispín. Pedro, que tal? Moi ben. Moi ben. Oye, temos que comentar algo desa subasta de Christie's, porque no último programa falábamos de que ia acontecer esa subasta, que era a primeira vez que se subastaba cómic. Parece a min que Hergé acadou cotas importantes. Acadou un bo prezo, sí. Sí, non? Tivo un prezo maravilloso, moito máis do esperado por unha plancha de Tintín no Tíbet, case 300.000 euros, pero a boa noticia é que o resto de obras que se subastaban acadaron uns prezos moito máis alto do esperado. Incluso o que máis nos tocaba a nós, Miguel Anxo Prado, a banda na que estaba era de 12.000 euros, acabou máis de 13.000. Son boas noticias para a banda deseñada, estáse valorando moito, é un valor seguro no que investir. Efectivamente, e ademais nos aledámonos moito porque está un galego aí polo medio, Miguel Anxo Prado. De verdad, moitos parabéns. Comezamos cas novas, Pedro? Imos aló. Xa está disponible na súa web o segundo número da revista dixital Cuadernos de Cómic. Podes descargala de balde na súa web cuadernosdecomic.com. A BD entra no mundo da cooperación a través de Viñetas de Vida, que é un proxecto de Oxfam Intermón no que autores de cómic viaxan a países de Latinoamérica e África para coñecer proxectos de desenvolvemento nos que traballa a cooperación española. Ao regresar desta viaxe, contannos en forma de cómic a súa experiencia. Podes leer estes reportaxes de Viñetas de Vida descargando a aplicación gratuita Comic on Tour e xa podemos ler tres historias. Paco Roca, Miguel Gallardo ou David Rubín preparan xa os seus traballos para esta iniciativa. Para saber máis, www.oxfamintermon.org. A localidade de La Medlla de Mar, en Cataluña, vai acoller dos vindeiros días 1 ou 4 de maio a primeira edición do Festival Mangatuna, un orixinal certame que quere fusionar a paixón polos mangas xaponeses que a cultura gastronómica do atún. Os asistentes poderán degustar varias especialidades culinarias relacionadas con este túnido e combinalos con concertos, cosplays, talleres de manga e proxeccións de anime gratuitos. Xa foi publicada no BOE a convocatoria para o Premio Nacional do Cómic. O premio ten por obxecto distinguir a obra de autores españois escrita en calquera das linguas do territorio español. O Premio Nacional do Cómic deste ano recoñecerá a mellor obra editada en 2013 e terá unha cuantía de 20.000 euros. Foi creada a marca Mancha Cómic, baixo a que se desenrolarán eventos e proxectos relacionados co mundo da BD. Para este ano, eses eventos serán o primeiro Salón do Cómic de Castilla-La Mancha a celebrar en Ciudad Real do 22 ao 25 de maio e a cuarta feira do cómic de El Provencio, Cuenca, que terá lugar do 1 ao 3 de agosto. O obxectivo desta iniciativa é a divulgación do cómic como a porta de entrada á cultura en xeral e a lectura en particular, tanto para o público experto como para o non iniciado, e tamén darlle pulo ao sector da BD rede para que se convirta nun sector industrial importante con capacidade para xerar negocio ou emprego. Dende a organización chegouse xa a un acordo con Renfe para ofertar un 30% de desconto nas viaxes en tren para asistir a Mancha Cómic. Máis información en www.manchacomic.es. Radio Campus Culturae. Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Metrópoles delirantes. O pasado mes de marzal saiu á venda a novela gráfica de Antonio Seijas, La Luz, un autor que conta con tres cómics publicados. Con Un hombre feliz, a súa primeira obra, acadou o Premio Castelao de Cómic e o Premio do Público o mellor guión no Saló de Barcelona no 2008. Co segundo traballo, Cartas de Inverno, editado en galego, conqueriu o Premio Isaac Díaz Pardo o mellor libro ilustrado en Galicia no 2012, amén de ter estado presente en numerosas exposicións tanto en España como fora dela. É ilustrador de portadas de discos e de libros. Antonio Seijas, Hijas, benvido ás Metrópoles. Hola, que tal? Como vai? Ben, ben. Ben, non? Andas enleado coa xira de promoción de La Luz. Sí, de momento sí. E contento? Sí, bastante contento, vai bastante xente, sobre todo que a xente parece que lle está a gustar bastante. Aí en Ares, no teu lugar de nacemento, foi un exitazo. Sí, bastante, unhas 70 persoas o mellor. Pois iso está moi ben, eh? Sí. Porque a veces un non é profeta na súa propia terra, como ben o sabes. Sí. É así. Bueno, La Luz, imos falar dela. A túa última novela gráfica, editada por Ediciones de Ponent, que nos conta? Con que nos atopamos, Antonio? Pois, basicamente, é a historia dun fareiro que, a pesar dos golpes que leva na vida, dos tragos difíciles polos que ten que pasar, pois el sigue adiante na busca da súa luz. Hai unha familia tamén polo medio. Sí, hai un reencontro familiar e a trama, digamos, máis longa que leva o cómic adiante. Que elementos son os piares do cómic? Pois, por un lado, está esa trama longa, que sería o reencontro familiar do fareiro. Por outra banda, temos unha serie de historias curtas que están representadas a modo de cartas de tarot que van como complementando as vivencias desa familia, como engadindo algún matiz máis, algunha metáfora da vida real do fareiro. O faro é un piar importante, porque, claro, a historia xira en torno a ese fareiro. Os soños, as lembranzas tamén son importantes, non? Sí, sobre todo a figura do faro, que foi, penso que o primeiro elemento que tiven claro que ia estar presente nesta obra, xa sexa a través das historias curtas, que en todas hai un faro como elemento común, e na historia longa igual. Uh-huh. A dor, a tristura, son unha constante na túa obra. A que se debe? Eres quen de atopar beleza neses sentimentos tan extremos e que poden chegar a ser destructivos ás veces? Pois eu penso que sí, porque despois hai moita xente que me pregunta se si son unha persoa moi triste, moi apagada. Sí, porque pode ser que che leve a pensar eso, non? É xusto o contrario, estou todo o día sorrindo, non teño ningún problema ese tipo, pero cando me poño a pensar historias, o que me sae de dentro son historias tipo melancólicas, ou mellor, moi intimistas, e sí que procuro atopar a beleza deso o que quero contar eu. É o que me interesa, esas cousas. Elevalo a un ámbito máis positivo, non? Sí, porque, por exemplo, neste caso está a luz do faro como elemento positivo, pero o elemento escuro sería, digamos, metafóricamente, o faro cando vai xirando, no momento do xiro, vai perdemos a súa luz de vista, quedamos en escuridade, pero a luz sigue presente no faro, nesta historia. E narrativamente, como definirías esta novela gráfica, tanto a nivel visual como de guión? Pois eu penso que ten a súa complexidade, principalmente porque foron creadas primeiro as historias curtas e despois tívenas que aglutinar coa historia longa, entón narrativamente sí que ten ese puntiño un pouco, digamos, extraño de que hai un momento en que non se sabe moi ben se a historia longa é un pretexto para contar as historias curtas ou as historias curtas son o pretexto para contar a historia longa. Entón, xogo un pouco con eso. Parecíame divertido, ademais, usar o elemento que son as cartas para unificar un pouco os estilos diferentes que hai nesas historias pequenas. O debuxo é como moi pictórico, non? Sí, Interésame... un debuxo que non se ve habitualmente, sí, no mundo do cómic, é un pouquiño, sí, que te chama a atención. Sí, o que me dá problemas para publicalo é precisamente, sí, iso, que a veces amos unha páxina ou dúas algunha editorial e que queremos liña clara, estilo francés, e nin se preocupan de saber de que vai, nin nada. Pero a mí o que me interesa moito é que xa que temos a ferramenta que é a cor, pois non usala de xeito mecánico para... de encher as formas, sino que a cor é o que nos axuda a transmitir a ambientación, as atmósferas, sensacións. Entón, sí que me gusta máis, ou mellor, deixar de lado esa procura dunha, non sei, unha perfección máis técnica, máis formal, cambiala por buscar esa sensación máis directa. Que máis... provoque sensacións, claro, na persona que está a ler, claro, non? A traverso desa cor. Exactamente. Bueno, pois me parece que o consigues, ¿eh? Porque a verdade é que o cómico que transmite é, en certos momentos, ata agobio. Uh-huh. A traverso dese debuxo e dese, uh-huh, e desa cor que lle imprimes e tamén con ese ritmo que lle das. Bueno, 2 anos para rematar esta obra, Antonio. É un período longo e polo que puido ler en algún sitio duro e complicado. Como foi ese proceso? Sí, pois foron máis de 2 anos e foi o máis duro, complexo e raro dos que fixen, porque empecei cando estaba a piques de ser publicado Un hombre feliz, no 2006-2007 foi cando empecei a facer algunhas historias curtas destas que tiñan o faro, nalgúnas sí que era protagonista, noutras protagonismo máis relativo, noutras parte do decorado. Entón, despois o que quería cando as ia facendo era facer esa trama longa que as unise. Pero aí xurdiu o primeiro problema, porque quería facer que o reencontro familiar fose nunha cea, pero fun incapaz de atopar un estilo que me convencese. Entón quedou aí un pouco, o que coñeza un pouco o que fago tamén para libros e discos, pode ver que gustame moito cambiar de estilo e adaptarme ao que teño que facer. Cada cousa ten a súa propia esencia, cada libro, cada disco é distinto. Non quero acomodarme nun estilo que eu vexa que o mellor lle gusta máis a xente, senón eu cando estou facendo algo, débome ao texto. Entón teño que representar a esencia dese texto. Pero cando fago algo meu, aí xa podo facer eu como quero. Pero claro, se non atopo o estilo, non vou adiante. Entre iso, e despois, por outra banda, que cada vez que me quería poñer con él, xurdía algo que ou outro proxecto ou algún que xa tiña entregado que de pronto querían cambiálo e había que empezar outra vez, estaba un pouco aí a causa que non podía. E foi, eso, desde 2006-2007. E foi no 2013... cando xa de súpeto ocorreuse meo de cambiar o da cea por o reencontro na praia, aí xa me veu todo a cabeza. De repente, o estilo e todo. E aproveitei en 2 semanas, fixen máis da metade das 88 pero eso, páxinas. Pero eso foi frenético logo. Foi... Foi como un parto, así, decir, bueno, sí, pois, xa, agora aquí. Máis ou menos como cando un pintor ten un arrebato e pinta un cadro, o que pasa que para debuxar... porque non foi o debuxo, foi todo. O guión, a estructura, os diálogos e todo foi nesas 2 semanas. Erguíame ás 8 da mañá, hasta as 12 da noite, non paraba. Paraba para comer. Pero entraches como nunha especie de trance. Sí, e ademais me parece a min que incluso con 2 temas musicais do Sigur Rós que aí que te marcaron moitísimo, non? Sí, porque busco, gústame concentrarme moito para estas cousas. Entón busco as cancións que penso que me axudan a transmitir mellor o ambiente que quero darlle. Repetía as 2 cancións todas esas horas, en completa escuridade, ou mellor cun flexo ou unhas candeas. Coa música, sí que aparte tive algún problema de saúde xusto esas semanas, estaba bastante pocho. Sí que chegas a un estado mental que atopas adecuado para a creación, un estado mental que sí que podemos decir prácticamente un trance, estás casi cos personaxes na praia. Estás inmerso na historia. Totalmente. E non aproveitas e tiras pa diante aí. Acabas baleiro totalmente. Extenuado. Totalmente. Extenuado. Bueno, pois pagou a pena. Esa que falamos das historias, a portada e a contraportada, sí, son unha historia en sí, non? Sí, quería facer algo, a vez que fose chamativo, pois algo que metafóricamente sí que representase moi ben a historia. Aí é un pouco que lle pasou a Fareiro. É a bolboreta que está atrapada pola luz. As cousas do pasado das que non podemos fuxir e que nos atraen, que non podemos sacar de enriba, quería facer un pouco deso. Na parte traseira xa ardendo, pois por eso mismo, de que hai cousas do pasado que arrastramos e que o mellor chegan a queimarnos, pero son as nosas cousas. Despois de que remate a promoción de La Luz, xa estás con outra novela gráfica. En que andas? Pois teño outra que fixen tamén antes de Cartas de Inverno, rematada prácticamente. Terei que darlle así algunha volta a ver se a podo publicar tamén. E despois un libro ilustrado que escribiu un conto Ramón Loureiro, un conto maravilloso, e que tiven a sorte de ilustrar. Unha persoa que admiro moito como escritor, que lle teño un gran agarimo tamén como persoa, vai sair nunha edición bilingüe, castelán e inglés. É un proxecto que nos gustou moito levar a cabo. Bueno, que non paras. A ver, de momento non. Bueno, pois o galla que sigas así muitísimo tempo máis, porque os tempos non son nada doados, e o que sí precisamos é desa luz que ti nos queres un pouquiño a chegar a traverso do teu cómic. Moitísimas gracias, Antonio, por estar con nos. Gracias a vos. Don't need any reason, do you, baby? Surely you should know that by now. But if you need a reason, I'll give one to you. Oh yeah. You made me feel good. Oh yeah. You made me feel good. So good, so good. Never thought could be so good to me. So good, so good. Never thought could be so good to me. You don't need any reason, do you, baby? Oh, surely you should know that by now. Calquera das obras do guionista Jean Van Ham podería ser encumiada na categoría de imprescindible. Van Ham ten unha querencia especial polos personaxes aventureiros e un tanto atormentados. A lista vai dende o heroe vikingo Thorgal, que o único que pretende vivir en paz, o indomable playboy inmensamente rico que Largo Winch, pasando polas andainas dun amnésico cun número 13 tatuado na súa clavícula, ata o ínclito Wayne Shelton, do que agora, por certo, Dolmen Editorial edita un integral. Pero nesta ocasión, o señor B non vai ser tan predecible e vais deixar levar polo exquisito sabor da cervexa belga para chegarnos unha serie que, si es cerveceiro, saberás apreciar por partida dobre. Salud! No ano 1992, Van Ham comeza o guión da historia dunha saga familiar adicada á fabricación de cervexa. Unha serie que chegou a acadar grandes louvanzas por parte da crítica, aínda que esa aceptación non se vise reflectida no número de ventas. Los Maestros Cerveceros é unha magnífica saga familiar que abarca dous séculos da historia recente de Bélxica e, por ende, de Europa. A trama conta a historia dunha familia adicada á elaboración de cervexa, sendo a fábrica Stenford a verdadeira protagonista desta magnífica obra. O guión de Van Ham, incisivo, cheo de xiros e sorpresas, plasma unha serie de tramas autoconclusivas ben enfiadas e con personaxes moi definidos. De feito, a brilantez da obra susténtase neses personaxes dotados dunha gama de grises que fan que crezan e evolucionen. En 4 tomos coñecemos a historia da cerveceira Stenford, dende a súa creación a mediados do século XIX ata finais do século XX, poñendo en primeiro plano todos os enredos, enganos e traicións por parte dos seus protagonistas. Van Ham elabora un guión moi ben documentado, tanto é así que como introducción a cada capítulo conta cun preámbulo rigoroso e ben escrito sobre a situación histórica de cada época, amosando o paso do tempo. Non faltan as dificultades económicas de cada intre, adaptación da empresa aos distintos momentos históricos. A saga destes cerveceiros percorrerá revolucións socialistas, dúas guerras mundiais, o ascenso do nazismo e unha crúa crise económica. O inspiradísimo guión de Van Ham suma o talento no debuxo de Vallés. Atopámonos con grandes paisaxes, unha arquitectura monumental e detallista e unha moi especial atención á figura humana. Visualmente é exquisito e contribuía a plasmar na historia unha especial forza narrativa. En definitiva, un debuxo delicioso coa cor a cargo de Marie-Paul Alouard. Así que xa sabedes, para saber algo máis da industrialización de Europa, Los Maestros Cerveceros é unha desas series de cómic que se aderon en converterse en históricas e que por este motivo trouxemos ata o noso recuncho de imprescindibles. Desfruten da súa lectura e fágano como merece este tempo, cunha boa cervexa na mano. Kiko da Silva é unha desas persoas que viven por e para a banda deseñada. Se nos referimos a él como autor de cómics, estamos falando a medias, a verdade, tendo en conta a cantidade de campos que abarca. Tiras de prensa, cómic infantil e cómic de humor, historias curtas, ilustrador, editor de varias revistas, como no seu día foi B de Banda e agora Retranca, que sae ao mercado gracias a autoedición. Hiperactivo e hiperenleado é un dos grandes promotores da BD galega e, por se non lle chegase o chollo, vai e fai 2 anos abre a Escola Profesional de Banda Deseñada o Garaxe Hermético e pon en funcionamento o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. A todo isto, non esquecemos que dende hai 4 anos, non sei se é así ou non, Kiko, ou se vai máis atrás, traballa na que será a súa primeira novela gráfica longa, Bajo la sombra de las piedras flotantes. Kiko da Silva, benvido ás Metrópoles e gracias, antes de nada, porque estando tan enleado, non sei como sacache tempo para vir candanos. Bueno, o bo que ten estar sempre enleado en cousas é que descubrín a teletransportación. Anda, e entón, que me dís? Pode estar en varios sitios á vez. Oh, xa me darás o segredo, desa teletransportación, porque a mí ás veces tamén me fai moita falla. Bueno, eu non sei, despois de decir todo no que está metido Kiko da Silva, eu imagino a Kiko da Silva cal Panorámics preparando na súa casa unha poción máxica todas as mañáns. Ou caíches nesa pota xa directamente e te esforza para dar e tomar? Bueno, tendo en conta de que os que me coñecen sempre me din, Kiko, estás moi delgado, na pota non debín de caer. Non. E non digo porque sexas así obeso como o Bélix, porque non, Kiko da Silva está nos osos, non sei se porque xa é xenéticamente el así ou se polo traballo que leva, pero é pola forza que tes, que de verdade... para dar e tomar. Bueno, conto unha anécdota que creo que non a contei nunca, que é porque nacín clínicamente morto, e entón, digamos que son un zombi da BD. Nacer clínicamente morto axúdate a unha cousa, a saber que isto só pasa unha vez, entón tens que disfrutar ao máximo, e eu sempre digo aos meus alumnos que o único que non se pode mercar é tempo. O tempo non sabemos canto tempo nos queda a cada un de nós, podemos sair e caernos un tiesto na cabeza agora mesmo, sí. E co cal hai que vivir o máximo e disfrutar o máximo e, sobre todo, intentar adicarse ao que aún lle fai feliz. Bueno, pois como non podemos mercar o tempo e tampouco podemos deixalo pasar, imos xa a meternos en fariña. Acabas de reeditar Fiz en galego. Despois de 12 anos estaba xa esgotado. Había xa demanda para sacalo de novo, Kiko? Bueno, cada vez que vou a un centro, os mestres mo pedían. Estiven agardando a ver si algún editor se interesaba por republicalo. E, bueno, visto que a crise non axudaba, pues decidín que o publicaría eu, abrí unha colección de banda deseñada en retranca, e bueno, neste momento este libro xa entra en distribución agora, e xa estou preparando cousas para Nadal, porque bueno, teño cousiñas xa rematadas de Fiz, e serán novidades que irei cada ano sacando ao mercado. Así que Fiz vai a voltar e con máis forza se cabe. Bueno, máis porco ca nunca, máis que forza. Máis porco ca nunca, sí, señor, porque son as historias do neno máis porco do mundo. Efectivamente. Reditas Fiz a través da tua editorial, Retranca. Esta faceta de editor, que che trae máis disgustos, ledicias? Bueno, a ver, a mí ninguén me obrigou a ser editor. Acabei sendo editor por accidente. E supoño tamén por as circunstancias nas que me tocou vivir, non? Eu empezo a facer banda deseñada en Galicia nun momento no que isto era un erial absoluto. Agora mesmo estamos no paraíso. Ainda que moita xente ainda se queixe, eu cando comecei, nos anos 90, aquí non había nada. Non había nin fanzines de fotocopias. E claro, pasar de non haber nada a intentar facer cousas, pois era obrigatorio meterse no mundo editorial. E, bueno, eu nun momento pues, que a xente debe de banda decidimos intentar dar o paso e montar a editorial. Aí, pues, a verdade, empezamos con ca nova etapa de BD Banda, que durou 4 números. Cando xusto chegou a crise, tivemos que parar. E, bueno, despois empezamos co tema dos álbumes, primeiro con Factoría K de Libros, e despois xa nos por a nosa conta. E a verdade é que non foi nada mal, porque o primeiro libro que sacamos pola nosa conta recibiu o Premio Nacional, sí, que é A Serpes Cegas, de Bartolomé Seguí e Hernández Cava, ¿no? Uh-huh. Que, por certo, acaban de sacar un librazo tremendo. Que despois falaremos aí. Ah, mira, témolo por aí, que está Sammy, xa aí está. E despois falaremos del nas novidades desta semana. E montei Retranca Editora para montar unha publicación humorística moi similar ao Jueves. Eu dime de conta, eu levaba xa 8 anos traballando no Jueves daquela, e dime de conta de que había un baleiro. Non se cubría toda a política social do Estado, non? E eu via que había moitas cousas en Galicia que darían para números enteros, entre elas a Cidade da Cultura, que fixemos 3 números da Cidade da Cultura. E bueno, foi todo a partir de aí, unha aventura que en principio ninguén nos daba nin 2 números de vida, chegou a 36 números, e parei porque, bueno, as cousas da crise esta tan bonita que temos en Riva, fixo que o distribuidor, que era un distribuidor catalán, que foi un dos primeiros distribuidores de cómic americano en España, Coedis, quebrou, e o quebrar nos deixou a cerca de 100 empresas con débedas de ventas. Caramba. E claro, pues, si te deben 20.000 euros de ventas, lóxicamente, por moi ben que vaya a cousa, non pode seguir. Non pode seguir, non. E aparte, a mí me cadrou no peor momento do mundo, porque xusto acababa de gastar todos os cartos que tiña a empresa en montar o garaxe hermético. Claro, entón, xuntouse todo. Claro, non había créditos, os bancos non daban avais para ningún tipo de empresa, e lóxicamente pues, tuven que tomar unha decisión, que era ou seguir ca revista e non poñer en marcha o garaxe hermético, ou montar o garaxe hermético, deixar a revista no conxelador. Efectivamente, aí aparcada, non? Exactamente, e cando a cousa se solucionase tanto por vía xudicial ou a nivel económico, pois poñernos outra vez en marcha. Pois me parece a min que bastante disgusto tamén te levou esa revista, porque dicías ti, é unha revista así un pouco semellante a El Jueves, e tamén semellante al Jueves foi que a túa revista tamén foi secuestrada, igual que El Jueves. Bueno, hai como sempre digo eu, hai estatus sociais tamén nas revistas, e lóxicamente pues, a nos, al Jueves o secuestra un xuez en nome do rei, ¿no? A nos secuestra un impresor del Opus en nome de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hai niveis, ¿no? En Murcia, ¿no? En Murcia, sí. Caramba, reducto. E bueno, foi destas experiencias bastante absurdas. Porque era por unha portada do Papa, non? Bueno, a ver, eu intuyo que, polo que me teñen contado traballadores, porque ao parecer teñen moi malos rollos, bueno, ao parecer o que sucedeu, según me contaron, é que o noso número estaba impreso. De feito, non era a primeira vez que facíamos cousas do Papa, pero ao parecer hubo unha visita de alguén importante porque nesa imprenta se facían as bandeirolas da visita do Papa a Barcelona. E debeu de ir alguén por ali, algún gerifalte da igrexa, e viu a nosa portada. Entrou en cólera. O isto, pero as dúas cousas non as podedes imprimir, ¿no? O as bandeirolas ou... Efectivamente. De feito, mentíronnos, dixeron que non estaban impresas e sí que estaban. De feito, ata un dos traballadores nos mandou un exemplar. Non pensaron que se iba a montar tal revuelo. Pero dixeron, eles coñecían as nosas oficinas, son as oficinas pequeniñas, e dixeron, estes pringados dali de Galicia non os coñecen nin Dios, e bueno... vamos a mandarlos a tomar viento e a ver que pasa, ¿no? E en canto me pasou isto, redactei unha nota de prensa e a mandei a todo mundo. E o dueño da imprenta debeu de quedar a cuadros cando empezaron a bombardearlo de Telecinco, Televisión Española, Antena 3. Fomos portada de todos estes telediarios. Que vos deu máis pulo e máis publicidade. Claro, yo dixen, alá vosotros, pero si, porque aparte a última frase que me dixo foi: esto nos sale, esto es un pecado y esto nos sale porque no vamos a permitir semejante blasfemia. Y dije, bueno, salir va a salir igual, señor, que vivimos en el siglo XXI, hay más imprentas que a súa, y después que están facendo o revés. Algo que podría pasar desapercibido, van a hacer que non o pase. Bueno, pois daría moito que falar de anécdotas, porque tamén sabemos de algunha dun autobús en Vigo, dunha campaña, pero bueno, eso para outra ocasión o deixamos. Falamos agora do garaxe hermético. Vense de cumprir 2 anos do garaxe hermético, da primeira escola oficial de cómic de Galicia. Como é o balance que ti faz destes 2 anos? Bueno, pois, a ver, realmente para min foi unha agradable sorpresa todo o que está sucedendo co garaxe. Eu cando montei o garaxe, me xoguei. O sea, collín todos os aforros que tiña e os metín ali. Empezamos moi ben, con moita xente, tiñamos o primeiro ano 22 alumnos e neste momento temos 36. Non está nada mal. Nada mal. O importante non é a cantidade de alumnos, senón pois que estén contentos e que aprendan, ¿no? Xa os alumnos do primeiro curso xa teñen a súa primeira publicación, sí, colectiva. Acabamos de inaugurar no Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra unha exposición colectiva de primeiro e de segundo curso, e estamos xa preparando cousas para o Viñetas dentro do Atlántico. Caramba, entón, bueno, que está aí a volta da esquina, como a quen di, non? Efectivamente. Aí estamos, non? Bueno, temos que tamén resaltar en canto garaxe hermético que tedes un plantel de profesores magnífico, enorme, é dicir, non hai que traer de fora porque temos na casa, por exemplo, Fran Bueno, Coel, Miguel Porto, ti mesmo, masterclass da altura de Miguel Anxo Prado ou David Rubín. Con todo isto que temos, Kiko, pensas que vai facendo xa falla poñer en marcha un máster de BD nas universidades galegas? A ver, eu creo que se non o hai é porque non se dá a gana. De feito, eu montei isto de maneira privada porque me cansei de esperar que as universidades metan un pouco de fincapé na banda deseñada. Entendo por que non o fan. Unha, porque facer banda deseñada e ensinala ou a faz, ou non, sí, tens nin idea de como ensinala. Claro, sí, é certo. E o gran problema que ten facer un máster dese tipo é que, tal e como está montado este circuito público de ensinanza, pois unha persona como Miguel Anxo Prado, para dar un máster, ten que ser titulado. É absurdo, pero é así. Non se prima a experiencia laboral. Se prima a titulación. Titulitis. Sí, a titulitis. E bueno, e moitos dos contidos que temos nós, que é unha escola na que non hai aprobados e suspensos, non hai unha numérica, porque na realidade tampouco existe iso. Hai dúas cousas solamente, publicable ou non publicable. Entón tens que traballar de outra maneira e tens que artellar a formación desta profesión dunha maneira específica. Non vale globalizala co resto das formacións. Por iso vexo moi complicado que se intente facer algo así. De feito, en Madrid houve un intento de facer un de novela gráfica, sí, e non foron capaces de E non foi adiante, non? Estás a traballar na túa novela, na túa primeira novela gráfica longa, Bajo la sombra de las piedras flotantes. Data de publicación. Ui. Esto, ¿sabes por qué me pasa? Está pensando agora mesmo que Kiko da Silva, que cabrones. Pues sí, sí. Sempre me fan esta pregunta. Toma de nota. Pregunta non facer nunca debuxantes. Bueno, non os facemos xa porque que levas tantos anos traballando nesa obra. Estame ben. Que estamos ansiosos por ver, e eso que eu teño que decir, que vin algo feito xa de Bajo la sombra de las piedras flotantes, orixinais, e son maravillosos. Por eso queremos decir e queremos preguntarche pra cando. Bueno, a culpa é miña, porque eu decidín hai 5 anos facer o que non fixo ninguén, que é falar de proxectos incluso antes de que se poñan en marcha. E eu hai 5 anos empecé a amosar o proceso de creación dende cero, é dicir, dende a documentación. Claro, a xente pensa que os cómics, como sempre se promocionan cando xa están feitos, os cómics se fan rápido. Sí, sí. Entonces, pim, pam. A xente viu un blog, Kiko fala de que está facendo un libro, e entón o libro xa está feito. E non, facer un libro de 176 páxinas a color, con moita documentación, é moi, moi, moi, moi, moi, moi laborioso. E lóxicamente, pois, eu non me puxen a facer ese libro nin por encargo, nin para facelo rápido. Fixen porque me deu a gana. E ainda por riba, tiven a sorte de que os editores non me meten presa. Entón, o que quero é facer o libro que eu quería facer. Espero, non vou dar data, pero vale, espero vale. Que ao longo do ano que ven xa este. E, bueno, xa pasei o umbral, xa hai varios meses que pasei o umbral das 64 páxinas. Antes era, na época de Hergé, era un álbum enteiro, ¿no? Efectivamente. Agora aínda quedan outras 60 moitas máis. Bueno, por un lado, tes... A pasar ese umbral, tes a felicidade, non? De decir, bueno, xa teño un álbum de Tintín, ¿no? Pero despois dices, aínda queda outro por diante e bueno, aínda falta bastante traballo, non? Bueno, e como é o teu proceso de traballo? Porque ti sí que sabemos que lle das moita importancia a cada detalle e a cada viñeta, non? Bueno, a ver... Eres moi minucioso. Eu son moi organizado. Ah, sí? Sí. Son un maniático do orde. Non do orde igual físico, pero sí do orde de diario, non? De cousas a facer. Utilizo moito unha xenda, que é como me organizo, a miña memoria non é tan boa, entón o anoto todo. Bueno, ser moi organizado pois, permíteche tamén facer moitas cousas á vez. E teño creo que unha sorte que podo estar saltando dunha cousa a outra sin ningún tipo de problema. Podo estar facendo unha viñeta e acabala e aos 10 minutos estar facendo unha páxina das pedras que non teñen nada que ver ou poñerme a preparar unha clase e teño esa facilidade. Non necesito concentrarme para. Vas seguidiño cas viñetas ou faz un par delas e logo voltas atrás, 4 páxinas máis atrás, a ver que fixen, tal, revisas? Como é? Bueno, son moi, moi metódico, sobre todo a hora de facer guión. Escribo todo. Despois, unha vez que teño todo escrito, fago corrección sobre o guión, reescribo varias veces cousas que non me interesan, e ata que o guión está totalmente pechado, non me poño a debuxar. A debuxar páxinas, si que fago os queixos, deseño personaxes. E unha vez que fago iso, convirto nunha especie de storyboard cinematográfico, é moi similar a iso, e aí fago todo o libro. Sobre todo, unha, para poderlo lelo eu, E por outro lado, para poder dar a ler a outras persoas que teño de confianza, para que directamente me poñan a parir, ¿no? Claro. Me digan, esto está mal, esto non se entende. Digamos que me fagan a fase de relectura virxinal, ¿no? Porque cando estás metido nun proxecto destas características e escribiches 40 veces as mesmas cousas, chega un momento en que non eres capaz de velo. Non tes perspectiva. Efectivamente. Entonces necesitas xa que alguén che diga, oye, pues isto non, isto sí, isto non se entende ou isto non funciona, non? Sin embargo, a hora de debuxar non son tan metódico, porque unha vez que teño o libro escrito, fago as cousas según me apetece. Entonces, bueno. O libro está totalmente planificado e entonces digo, bueno, pues apetéceme debuxar nazis, pues. Collo unha das páxinas nos que aparecen nazis. apetéceme debuxar pedras flotando, pois collo as páxinas das pedras flotando. O malo é cando vas avanzando no libro que as que xa apetecían máis as fixeches e tens que facer as dos tanques e as de cousas que dices, uff, cousas que son máis pesadas, xa máis complicado, sí, sí. Bueno, e a pregunta do millón, Pedro. Xa que non nos das a exclusiva de para cando, o que si nos podes contar é cale a temática, se te anosas do xénero infantil e juvenil. Bueno, é difícil a mí me costa moito definir o libro, porque é un libro raro. A mí me gusta chamalo que é un libro de ciencia ficción cotía. Me gusta definirlo así. É unha ciencia ficción na que non hai ni naves espaciales, nin rayos láseres, nin extraterrestres. Nin superheróes. Nin superheróes. O que hai é a natureza. Que é algo que a mí, dende hai moitos anos, me fascina. Que é a capacidade que ten o mundo que nos rodea para sorprender. Si vedes os blogs onde vou subindo a documentación... Bueno, que xa podes lembrar, porque era unha pregunta que tiña, podes lembrar donde podemos velos e tal. Sí, sí. Bueno, hai varios blogs, pero o principal é o outro lado do muro, blogspot.com. A partir dai podedes ir linkando aos outros, que está o de Baixa Sombra das Pedras Flotantes e Grietas en el Muro. Bueno, neses blogs vou subindo pues, distinto tipo de proceso. E bueno, se pode curiosear aí. Me interesaba, sobre todo, demostrar dúas cousas. Unha, a documentación é necesaria e é a que fai realmente a historia, porque moitas veces a xente, cando te pregunta, ¿no?, de como se te ocurre a historia, pensa que estás ti aí pensando a que baixe unha musa e que de repente a historia baixa sola. ¿No? E non, é un proceso moitísimo máis complexo, farragoso, fragmentado, ten moito que ver tamén ca búsqueda e co encontro de cousas, e a mí me encanta erlle, e sempre lía os libros de como traballaba, non? E cando ibas a ver as exposicións, o que máis me interesa non son tanto as páxinas, sino o que nunca mostraban da seu traballo, non? As fotiños, os recortes, como nacía a idea do profesor Tornasol, non? De onde se basaba, ese tipo de cousas, me abriron os ollos á hora de facer banda deseñada. E realmente, pois, o que quería era amosar iso, non? Amosar o que nunca amosamos e demostrar que, aínda que alguén se poña ca mesma documentación a facer un libro agora, non lle sale igual nin de coña. No, sí, é certo. Porque é imposible. No, claro, claro, é imposible. Bueno, o libro vai de pedras raras, pedras que existen e que están totalmente documentadas e algúns sitios os visitei in situ, como por exemplo hai unhas pedras que se chaman Trovans en Rumanía, que son unhas pedras que crecen. Son pedras que a humidade da chuvia van aumentando de tamaño, teñen un componente areoso moi grande e non é automático, non? Pero ao paso de 2-3 anos van crecendo e collendo formas que parecen tubérculos máis que pedras. De feito, hai un museo, o Museo Trovans. Ou pois, outros lugares que teñen unha maxia especial, non? Como Esterresteigne, no Bosque Teutónico en Alemania, que nunca veredes en películas porque é un mausoleo nazi. E cando chegas ali e ves aquelas pedras enormes, dís, tío santo, isto non é normal, non? Isto, que falle estas pedras aquí, en medio dun bosque, chantadas? Aparte, Esterresteigne significa pedras caídas das estrelas, e son as únicas pedras que hai naquel bosque. Non? Bueno, todas estas cousas, que a medida que iba escribindo, pues, iba topando, iba encontrando un montón de historias ao redor delas, me foron dando as ideas básicas para texer unha historia de ciencia ficción na que non necesitaba nada máis que a natureza. Que a natureza. Bueno, pois nos estamos xa ansiosos porque saia esa novela gráfica, porque escoitando a Kiko da Silva como describe e a paixón que pon, a verdade é que non la contaxia. Temos que ir rematando xa, Kiko, pero antes de nada temos che que preguntar, ti realmente tes tempo para ler cómic? A quen lé Kiko da Silva? Pois o último que me lín foi Los Orcos del Azar, de Paco Roca. Non sei como... Teñen o difícil este ano outra vez con Pedro, ¿no? Premio Nacional de Cómic, non? Teñen moi fastidiado, sí, porque teñen o libro de David, a Paco Roca, teñen un montón de cousas boísimas, el Polestar, dice, sí, madre mía, es que hai un montón de cousas fabulosas. Teñen libros que teño curiosidade, non? Para saber si se podería votar, non? Porque, por exemplo, o libro de Rouyer, El rei de Prusia, sí. Para mí sería un candidato para o Premio Nacional, pero teño dúbidas, ¿no? Porque está escrito por unha persona francesa, sí, y debuxado por un español. ¿Entra? É a miña dúbida, sí, ¿no? Sí, porque son esas preguntas que nos facemos. ¿Esto podría ser premiable? Aparte, a ver, é un francés que vive en España, ¿no? Sí, sí. ¿No vale? Adoptado. Fala español mellor que moitos españoles. Efectivamente, pero non sei, iso xa son cousas do xurado. E xa por último. Para ti, cal é a mellor obra se tiveras que escoller unha? É difícil, pero bueno, este ano para min as dúas obras que me pareceron impresionantes foi, por un lado, o libro dos Surcos del Azar, de Paco, a outra, O rei de Prusia, porque era o que che comentaba, que a mí me parece un libro con unha sensibilidade brutal. A nivel gráfico, Rouyer fixe un traballo fabuloso. É moi difícil nun libro tan curto expresar tantas cousas, e aparte ten moitos silencios, que é o que me encanta, sí, ese libro, que xoga moitísimo con unha baza que é única e exclusivamente da banda deseñada. Pois aí quedan esas dúas obras de Kiko da Silva, que tamén recomendan, xa escoitastes, con moita paixón. Kiko, supoño que voltarás ás metrópoles. Sí? Sí, supoño que sí, poderei transportarme en algún momento. Vale, ben, é verdade que Kiko teletransporta, se non viaxa en tren, nin viaxa en taxi, nin viaxa en Por eso coche. Non conduzco. Bueno, é que de verdade non nos podemos explayar máis, pero unha pregunta a facer é por que os autores de banda deseñada non teñen carné nin conducen. Queda aí esa pregunta. De formación do cerebro, nos falta un vale, gen. Vale. Esa é a versión de Kiko da Silva. Kiko, moitísimas gracias. Voltaremos a falar contigo máis adiante nas metrópoles. Moitísimas gracias. Gracias, un placer, de verdade. Yo no sé por qué te quiero, solo sé que yo te espero. Desde que no estás aquí, yo miraba por tus ojos, respiraba de tu boca, pero ahora te perdí. Cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la oscuridad. Cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor, yo no sé por qué te llamo, solo sé que yo te amo. Hoy contigo quiero estar, hoy mi mundo es un hastío y en mi vida hay un vacío tan difícil de llenar. Cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la soledad. Cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor, cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la soledad. Cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. E chegados a este punto, é tempo de recomendacións. E para iso temos aquí os libros que trae Sammy de Alita Comics, dende a Coruña, con esas dúas tendas no Orzán en Ronda de Nelle. Ola, Sammy. Moi boas, Nieves. Que tal? Moi ben, estupendo. Ay. Como día, hoxe este un día estupendo, maravilloso. Sí, fai sol. Bueno, hoxe temos unha mesa de verdade de luxo, non? Pa comentar. Bueno, nos comentamos sempre Sammy máis eu, pero sigue estando con nós Pedro Rei, que nos acompaña durante todo o programa, e quedou aquí con nós Kiko da Silva. Bueno, Sammy, antes de nada, xa faláramos no programa que o premio de Angulemo Come Prima de Alfred ia estar xa nas librerías, xa está por fin en castelán, de Salamandra Graphics, cunha edición exquisita para todos aqueles que o queiran coller. Está aí xa. Bueno, pois agora sí que entramos en materia. Que nos trae esta semana? Bueno, pois destacar Darth Vader e su princesita, que bueno, é un poquinho a secuela de dos superventas de Darth Vader e fillo. Tamén comentar que se están anunciadas unhas figuriñas que van sacar de super premium e que bueno, se están colgadas no Facebook as imaxes e bueno, se os podedes ver. Non son unhas figuras realmente lindas e exquisitas, Pois temos o IDP, en Infierno en la Tierra, dentro do universo de Hellboy. Oh, Hellboy que volve, a min eso apasiona, a mi mãe Miñola que fai un tratamento das sombras neses cómics maravillosos. Non sei, Kiko, ti eres fan de Hellboy? Sí, aparte é un exemplo perfecto para ensinar aos rapaces que se non sabes debuxar pés, podes debuxar cómics. E moi vos, aparte. Pois sí, pois sí, pois aí está esa nova entrega de Mike Miñola que volve ese gran senio da BD estadounidense que cansou de debuxar superheróes e dixo, vou a inventar aquí o meu mundo de fantasía, moi baseado en Lovecraft, como xa dixemos, e están aí xa nas tendas. Depois temos, por outra banda, unha traducción de María Maiseu, de Patito Editorial. Nos encontramos con Miguel Gallardo, que é unha historia totalmente autobiográfica, nos conta a historia coa súa filla que padece autismo. Uh-huh. A verdade é que, bueno, é unha historia super entrañable, e tamén hai algún documental ao respecto, que nos introduce nun mundo pues, que se cadra, pues, que sufre moito desta xente neste sí, país. É moi complicado. María e Maiseu, de Miguel Gallardo, de Editorial el Patito Editorial, que fora no seu día Premio Nacional de Cómic en Cataluña, no 2008. Por outra banda temos Resaca, de Mami Moreu, publicado por Astiberri. Nos atopamos con unha muller de 20 e pico, longos. Xa que asentando na trintena, non? Sí, sí, sí, en 20 todos. Unha muller que non quere enfrontarse a esa realidade de entrar nos 30, quere relegar todo o que sexa madurez, de todo o que sexa responsabilidade, e colle cada cogorza. Humor, gamberro, sexo e alcohol. Sí, sí. Depois temos por outra banda Los Pasadizos del Entretiempo. Unha serie de culto, non? Totalmente. Destaca, pois, na ciencia ficción é unha narración magistral e un dibuxo superpicista, o sea, unha pasada. François Bourgeon e Claude Lacroix, de edición 12 bis. Pois, pues, bueno, temos a noso carido das Pastoras, que bueno, xa nos sorprendeu aí atrás cun Lobezno magnífico, que temos tanto en edición en galego como en castelán, que esta vez se atreve con Thor, co Dios de Trueno. É unha pasada. Ten un toque a portada, un poquinho dibuxo con segrelles. Topámonos cun Thor máis xoven, un poquinho contando as historias de novo. E a verdade, pois, bueno, unha grapa que animamos a xente que o vexa porque é realmente espectacular. Ademais, o guionista Arón di de das Pastoras. Isto é entrecomillado, Este tipo é unha absoluta bestia. Hoxe vas ver moi poucas cousas que teñan mellor aspecto que este número de Thor. Estás de acordo con das Pastoras, con ese... Non sei, como definirías o seu estilo, Kiko? É que antes falabas de segrelles, eu creo que os meteras a segrelles e a Corben nunha mini pimer e sale das pas, non? Un, dous, tres, pin, das Pastoras. Esa é das Pastoras. É increíble, sobre todo porque, bueno, a pesar de que non é moi prolífico no seu blog, nas redes sociais lle debe de costar menos e sube máis cousas, está subindo últimamente os procesos de creativos destas páxinas e é un animal. O sea, é unha verdadeira bestia, como di o seu partener Aaron. Nos dende aquí queremos facer un chamamento de que nos queremos entrevistar a das Pastoras. Ademais, como personaxe galego que é, autor galego, daí de Ribeira, queremos entrevistar o proclamamos, como fixemos con Paco Roca. Efectivamente, falamos de Paco Roca e a seguinte semana xa o tiñamos no programa facendo a entrevista. Pois dende aquí invocamos a das Pastoras para que saia do seu curruncho, do seu estudio, efectivamente, para entrevistar a das Pastoras. Non por ser o último e o peor, sino deixamos o mellor. Las oscuras manos del olvido. De Cabe e Segui. Bueno, un poquinho que estábamos comentando, todos sabemos que Segui xa foi premio nacional no 2009 con Serpes Cegas, que como ben publicou sí, Kiko. Efectivamente. A verdade, ten unha portada que cun home cunha máscara destas da peste, destas así en plan corbudas, cunha especie de toga, unha pistola e un cetro de tempo. A verdade é que flipei ca obra. O sea, parece unha obra magnífica, moi valente. E na que nos atopamos un mafioso marsellés, pasa 30 anos casi na cárcere por un crimen que non cometeu, pero que se bota encima esa culpa para librar de prisión o fillo dun protector da mafia, non? Pois resulta que antes de entrar na cárcere, pois tiña unha especie como de acordo cun empresario vasco que se negaba a pagar o imposto revolucionario de ETA, que se lle pasaba algo a él ou a súa familia, porque había unha persona que tiña que pagar por él. Ese sicario ou ese protagonista chamase Tuanú, e entón se lle chegase a pasar algo a ese empresario ou os membros da súa familia, teria que buscar a un tal Ichala e liquidalo, non? Ese é o argumento principal, exactamente. A verdade é que é unha obra moi valente e que, bueno, que é un pouco triste tamén o que comentábamos, o tema de que teña que salir na prensa, non? Unha obra porque se atreve a sacar este tema a luz, algo que realmente pues, teña que ser un pouco como tema da guerra civil, non? Que é un tema que temos que tratar e que temos que falar e que non ten que ter por que estar oculto, porque forma parte da historia. Efectivamente, non? Porque eu non sei se estarás comigo, Kiko, e o resto que está aquí na mesa e que cabe a seguir o que si fixeron en algo moi valente que tocar un tema tabú. Tabú e que provoca moitas opinións encontradas entre un e outro bando e que esas opinións nunca van a ser conciliadoras, senón que van a puxar un para un lado e outro para outra. Por ese lado, é un cómic valiente, non, Kiko? É valiente e innovador, porque por primeira vez dábamos de conta de que sale nun telexornal un cómic, non porque sexa unha novidade editorial, non polo cómic en sí mesmo, sino polos temas que tratan. Non? E de repente xa pasamos a formar parte das noticias, e eu creo que é importante que o que se está a facer con este tipo de historietas, que é demostrar que o medio, a banda deseñada, vale para calquer tipo de historia, e que moitas veces pode ser xornalismo. Sí, porque está asociado moito a banda deseñada a tema infantil ou a tema... O a lecer, non? Efectivamente, de lecer, de pasar o tempo, de superheróes, pero é o que distí, a BD como vehículo transmisor de temas de conciencia social, de temas fortes e de temas pesados, non? Uh-huh. E non me extrañaría que, bueno, pues, en algún debate... É unha pena, agora xa non se ve Intereconomía, pero seguramente sairían nos debates. Seguramente. Bueno, pois a xente, mira, pois vai a falar dun cómic máis alá pois, dos momentos culturais e dos momentos de novidades editoriais, non? E eu creo que isto é moi esperanzador, porque indica que as cousas van a ir a máis. E, bueno, eu creo que entre esta obra e Los surcos del azar e algunha máis que anda por aí, eu creo que está empezando a cambiar os tempos e está cambiando a filosofía mental dos lectores e dos consumidores de banda deseñada. Agora, por certo, van a sacar agora a Estiberri, me parece que para o Saludo Cómic, outro libro, tiña aquí apuntado, de Javier de Isusi. Uh-huh. Van sacar unha obra tamén, falando do conflicto vasco, co tema principal que é a ETA. Estaremos pendentes tamén deso. Pero eu teño que apuntar unha cousa, Kiko, que, vale, o cómic, esta BD, saiu nos medios. Está ben, eso é moi positivo, perfecto, pero eu que non vexo tamén é o tratamento que se lle deu a este cómic nalgúns medios. Por exemplo, aquí dicilo, saliu como portada del Mundo. E contar sempre unha media verdade. Pero, no, efectivamente, non sei se terxiversando, pero sí dando o punto de vista de eles, non? Falando dese conflicto medio entreaberto, medio que non se acabou, medio que non sei, non? Home, ese é o mundo. Nunca van botar terra en riba de nada. Pero é unha mágoa, non? Pero ninguén é bueno, sin ninguén. Pero é unha mágoa. Amigo que me parece máis interesante é que iban a falar igual, iban a tratarlo exactamente igual se fose unha novela ou se fose unha película. Co cal, prefiro 100 veces máis que sexa un cómic e que o poñan a... Visto dende esa perspectiva, sí. O meu típico de que para ben ou para mal que falen de ti, ¿no? Efectivamente, sí, sí. E, bueno, que estou seguro de que dilles da igual o medio que se utilice para falar de ETA. É a palabra, non? Bueno, pero a mí o que me da pinta é que os del Mundo non leron o cómic, ¿eh? Porque lendo a noticia, eu penso que, bueno, vamos a ver que se di esto a ETA, tal, tal. Eu penso que nin o leron. Como moitas das noticias. Bueno, pois aí queda esa recomendación desa última novela que se chama Sammy... Las oscuras manos del olvido. Pois rematamos. Moitísimas gracias, Ami. Moitas gracias, Kiko da Silva. Moitas gracias, Pedro Rei. Ata dentro de 15 días. Chegamos a fin deste percorrido quincenal pola BD e os seus mares indómitos. Antonio Seijas debuxou o faro que nos guiou ata aquí. Os mestres cerveceiros de Banjame e Vallés ocuparon o seu lugar no altar dos imprescindibles e o polivalente Kiko da Silva deunos unha masterclass acelerada de BD. Enviádenos mensaxes ao noso Twitter @metrópolesd ou visitade a nosa web metrópolesdelirantes.com. Voltamos en 15 días con máis libros, máis cousas de cómics e máis música. E lembrade, cando todo vai mal e fuxe ata a esperanza, sempre nos queda a banda deseñada. Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Tens razão, temos que estar preparados. Em qualquer ocasião, podemos ser convocados para ir à televisão, dar uma opinião ou demonstrar um talento. Para ir à televisão, fazer opinião e ter o nosso momento. Ouvo que lavas no rio, horas e horas a fio. Sempre a rir e a chorar, agarrado ao sabão. Sempre a rir e a chorar, agarrado ao sabão. Pode a alma enferrujar, mas o teu sorriso não. Tu cantas e danças mal, não tens voz de rouxinol. Mas tens um brilho dental, tens um brilho dental do mar ou Carlos Gardol. Mas no fundo tens razão, só assim se ganha o mundo. E se vai ao coração do Portugal profundo. E por isso tens razão, temos que estar preparados. Em qualquer ocasião, podemos ser convocados para ir à televisão. Dar uma opinião ou demonstrar um talento. Para ir à televisão, fazer opinião.